ها ربط د دې د مکه سره سلول نبی اپا تنظیم کی او په نزول کې فضل سوره زوحانا په نزول کې دولسم فضل سوره زوحانا مکه سره مناسبت داره چې مکه حالت حضرت ذکر شو د پیغمبر په دې کې حالت دم حضرت ذکر متصل لولو سورت کی تحدث بن نعمت دے حضرت ممتاز دے فریبان نے علم نشرا لگا سواد رکھا آیان اللہ پرانس من سالر استاشینا استاشینا ما قرآن تا پرانستا جبریل را گئے تحضرت اپریشنیوں کو غرے کلاؤں کو غرے لراؤک زمزم پوبود تفاوین دو ابعی بان کو علم نشرا لگا سواد رکھا آیان و مندری آیا میرا پران سے تارا ساسی نے قرآن تا واحد گرے بالکل صفا کرے ہو سینے وہ قرآن تا صفا کرے ہو اوزانا سینے صفا کا قرآن تا ادب کار کی الب استور کی گرا او نبی کریم تانا بوجنا تا صفا ہر بوجنا ما سن لے کر ہر بوجنا اچ ما تو لے تا شا اپو تکڑے ما تالا ذکر تا تا بیان تا ذکر ما او چکرے رے فائنا مالو سریسرن یقینا سرد سرسین یو قسم سان جارا یقینا سرد سرسین بل قسم سان جاوی فائدا فرات فانصب نکلا کفار شکت و دعوت تنزیمنا نفانصب ادرے گا عبادت تا فانصب ادرے گا اللہ تا فانصب ادرے گا عبادت تا ویلا ربی کا فرغم حال فرغ رب تا فرغم شوق ساتا اللہ تا شوق ساتا اللہ تا رجوع کا سورت